moja tulialikwa, maneza mbuzi ya kuwachezea zilizopendwa. Tarehe 30 na moja tulialikwa, maneza mbuzi ya kuwachezea zilizopendwa. Mapili, tukapanda Endoret, bazi mpaka Mbuzia. Lianza safari 30 siku Jumapili, tukapanda Endoret, bazi mpaka Mbuzia. Kajaza namba, mama na watoto, wazee na hata vijana. Tulifika Mbuzia, watu wakajaza namba, mama na watoto, wazee na hata vijana. Tumejipanga stimu kiazi, kisha tukaanza muziki. Sikwati ya mimi, tulikuwa tumejipanga stimu kiazi, kisha tukaanza muziki. Wakapanda njukwa, wakipika nduru wate wakiongea kikwao. Tulicheza nyimbo tatu wakapanda njukwa, wakipika nduru wate wakiongea kikwao. Kwa ukarimu wa nguvu, wawe mtu wetu, Mungu akujalie mema.